göremesin ki, göremesin ki, bilemesin ki. Aşk kolay değil, aşk kolay değil. Benim sevdiğim kadar sevemezsin ki, sevemezsin ki, sevemezsin ki. Sen benim şu gözlerimi her zaman yaşlı bıraktın. Aşkıma kul oldum isem sanma aşkı sen yarattın. Bir ses terk etti yor seni, terk edemem ki. Sen bende ben gibisin, git diyemem ki, git diyemem ki. Hem yakınsın hem uzaksın, hem gerçeksin hem rüyasın. Izdırabın zevki sende, sen hayatsın, sen hayatsın. Sen hayatsın, sen hayatsın.